وللله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔